گران مختار مردین کو دشیہ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن 111 نمبر 61 شب مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 11/9/2009 کے شعر جدید ملاوید و فتح ساتھی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 مجترئین علی الکذب او دا بشی دی یمین غموس یو نمن یو نمنا و یحلفون علی الکذب هم یعلمون قسمونه کوي په دروغو باندې دی پوهیږي اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دی عذاب سخت انهم ساء ما کانوا یعملون یقینا دی ناکار دی هغه عملونه چې دی کوي اتخذوا ایمانهم جنه جوڑکڑی دیدی قسم نقل ڈال فصدوا عن سبیل اللہ بنشول یا بندول کئی دلاتا اللہ نام بنشول بندول کئی دیتا متعدی لازمی ہوئی خواہ بنشول لازمی مانا بندول کئی متعدی مانا او داز دک ہے او دلت دوار مانے جائز دی لازمی متعدی دوار خواہ فصدوا عن سبیل اللہ بندول کئی دلار دا اللہ نا فلو مذاب موین دل را عذاب رسوا کا ان کے رہے فی الدنیا بالقتل و فی الاخرت بالنار لن تغنیان اموالهم چر بد پن کی ردی نہ مالو ردی ولا اولادهم نہ بچی ردی من اللہ شیا دا اللہ دا عذاب نہ سشے اولائک اصحاب النار دا کسان زیب ورتا ان فیا خالدون ہمیشہ بیا ویکیم یوم یبعثهم اللہ جمیعاً دی با قیامت کے پس خبر قسم کئی ناغ سورت انعام درش کے ذکر ہوا یوم یبعثهم اللہ جمیعاً پا کمرا چرا پورتا بکی اللہ دے ٹولو لرا فیحلفون لہم قسمون بکی دیا غتام کما یحلفون لکم لکا جی قسمون کئی تاسو تام و احسبون انہم لا شئن گمان کئی دی چی قنن دی پسیس پیدا مندی انعام دی رشایت و بس اگر قسمون دے دی ذکر کئی خواہ انعام دی رش نمبر آیت 23 اللہ فرمائے سورة الانعام آیت نمبر 23 دی رشتم اللہ فرمائے ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين دا قسم نے قسم پا اللہ جی رب زمان من شرک نہ نکڑے خواہ دلتے اللہ و یحلفون لکم قسمون بکی تاسو تا فیحلفون لہو قسمون بکی دیا غتا کما یحلفون لکم لکا جی قسمون کی تاسو تا ویحسبون انو ملا شیئے اگمان کئی دی چھے قنن دی پس سس پیدا من دی علا انہم ام الكاذبون خبر چھے قنن دی درو جن دی استحوذ علیہم شیطان غلب کرد پدی بان شیطان پر زول رے دلر شیطان فانساہم ذکر اللہ نویر کو دینا کتاب دا اللہ چھے قرآن دا نویر کو شیطان نو پوش جز شیطان رو پر زولم خا اولائکا حزب شیطان دغ کسان ڈل ر شیطان دام الا ان حزب شیطان خبر شے یقینا ڈل ر شیطان هم الخاسرون هم دی تاوانیان ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چ خلاف کی دو حدود دا اللہ دا رسول دا غنا اولئک فی الذلین دا کسان پڑھیرو ذلیلانو کی وے کتب اللہ اولا غلبنا نا ورسلین لکلی دی اللہ ویلی دی اللہ پیسہ لکڑی دی اللہ کتب اللہ پیسہ لکڑی دی اللہ لاغلبن پا تقدیر کے پیسہ لکڑی دی چھے ضرور غالب کے گمبا انازو ورسولی رسولان زمان دیو جن نبی علیہ السلام دعا غواری اللہم لا تجل لفاجرنا لی ایدام یا اللہ دفاجران دفارا پا منگ باندے غلب مور کیم اللہ وی کتب اللہ لاغلبن انا ورسولین لکلی دی ما پا تقدیر کے ضرور غالب کے گم بزا زور او زور اور کے گم مزور رسولان زمان ان اللہ قوی عزیز یقینا اللہ طاقتور دے زور اور لا تجد قوما بیا بنو میں او داس قوم یؤمنون باللہ چ باور کئی پاللہ والیوم الاخر پر دا قیامت نو چی ایمان پاللہ پا قیامتی داس خلق بتو نمو میں یوادون من حد اللہ و رسولا چاغی دوستان کی اگا چا سرا چھ خلاف کرے دے دا اللہ و دا رسول دا گا مشرک بے دتی سرا با دوستانا نکئی ولو کانو اباہم اگر کوئی پلاران دے او ابنا ہم یا زامن دے او اخوان ہم یا رون دے او عشیرت ہم یا دے قبیلہ وہ گورا چھ شرک و بدت کے اختائی کدے پلاری کدے روری کدے ٹبر والی رنگ رکوا روح المانی وئی وہی چھ صحیح مومنی نہ آغا بیدتی تا خان جی نا آغا بیدتی تا دوستی نکی وسرا غم خادی وسرا نشڑی بلکہ کچا بیدتی تا او خاندل نو دا غزل با اللہ دا نور نخالی کی ابو عبیدہ خپل پلار پا احد کے وجلے ہو سکا پلارے ہو خو ابو عبیدہ ہو لگے دا غا پلارے مڑک دارنگ مصعب بن عمیر خپل سکر ہو رہے وغی وجلے ہو بولے مصعب بن عمیر کیوں قتل چی دا دا خدیم دشمن دے دا پیغمبر بے دا غیر ہو رہے مورے تا نکتل سڑیا اللہ فرمائے اولائکا کتب فی قلوب الایمان اولائکا دا کسان کتب فی قلوب ہم الایمان لکل رے پوخ پزلنو دا دی کی ایمان و ایدہم بروح منہو کل کڑی دی دی پر روح سرا دا خپل طرف نام و یدخلهم جنات او داخلی با دیل را جنتنو تا تجری من تا تلنار بائی گیلان دداغی نوالین خالدی نفی آمیش بیا غیک رضی اللہ عنہم و رضو عنہم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اولائک حزب اللہ رضا دے اللہ دینام رضا دے اللہ رسابونام رضا دی صحابت اللہ نام اولائک حزب اللہ دغ دخنے ڈل رام حزب اللہ آیا خو کراچے حزب اللہ والے دی کنا آغا دلتے ندی مراد خا زکا آغی ما تا چی سمرہ علم دے دا کراچے حزب اللہ والا دا دا شیگانو یو شاخ دے زکا آغی وی تاویزونا دمونا دا عرص چی دی دا شرک دے سوچے ندے کرے ہو اوزان تا حزب اللہ والا ہونا اولائے کا حزب اللہ دا کسان دل دا اللہ دا الا خبر شے نہ حزب اللہ ہم المفلحون خبر شے یقینن دل دا اللہ خاص دی کامیاب دی حزب اللہ گورا دا خدے عجیب قانون تاو گورا ہے وی اولائے کا حزب اللہ دا بے پیخ چکل پیسلہ ہو رہی نو بیاسے ہوئی الا ان حزب اللہ اشارہ و دیتا اللہ تا خو پتا ہو کنا چھے پا کراچے کی بے اوڈل پی پیدا کی گی آغی بزان تا حزب اللہ ہوئی دبے با پیخ ہوئی نو اللہ آخر کی نتیجے چاہو رہی نو دبے حزبر رہو رہو علکہ تازو حزب اللہ ہے کنا قرآن کے حزب اللہ یادی سریا اللہ انہ حزب اللہ ہم المفلحون یقنن درد اللہ خاص دی دی کامیاب تو آئے اقبل ثبوت پا قرآن کے نشخ ہوئے حزب اللہ والوئی وی زمان نم قرآن کے اللہ علی کلے لکھا دا چکو مرزا آنم ہوئی یاتی من بعد اسمہ احمد تا تو قرآن کی ذلی کلے مچے مرزا غلام احمد با پیغمبری وہ شواغم پیغمبر منع بیانو چھے دا قرآن نتا حزب اللہ زان ثابت ہے دا غصے خواغیم ہوئی مرزا آن سورت ختم شو سورت مجادلہ کے ذکر دا مجادلے دے او صحابیے شداغی نم و حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ذکر دا کفارے دا زہار ذکر دا اقسام دا نجوا اور ذکر دا حزب اللہ و دا حزب الشیطان دادے سورۃ الحشر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر بغداد چکل مڑکے دو پل زامن راجم اکڑو و توئی بچو سورۃ حشر ارش پوائے دا وظیفہ کہ نو اللہ بم دشمنان مقابلہ کی بریالی ساتھی خا نو دا مسئلہ تاسو مدکے سورت حشر عرش پوائے نو چی سم رستا بدخوا دی پاک رب بدی داغی نسکی بچ کئی بدے خبر اطلاع سے چولا اللہ رب العزت بدے داغی دا بدخوائے نا داغی دا دشمنے نا داغی دا ناکردو نا بدے اللہ رب العزت اگی تستا خلاف سمر چل چلکی جوڑی نو اللہ بتا داغی نا بچ کئی سورت حشر عرش پوائے ارچا لپکار دی چھوائی اخر سورت حشر دا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے دا ترتیب لے آسرا یو کم شپیتو دا نزول لے آسرا یو سلیو او ربت ما قبل سردا دے ما قبل کے زورن او منافقانو تا چاگی جیاد و انفاق نکو نو پدی سورت کے آگی لتخفیف دنیاوی ورکی بل دا چی ما قبل کے دا منافقانو پینزل لس کبائح ذکر کرل دی صورت کے داغی جا لس او صاف بیانے اور دا حزب شیطان ویلو وجہ ذکر گئی ملدا چ ما قبل کے فرمائل حزب اللہ نو دی صورت کے ورتوئی اتق اللہ حزب اللہ کے بالا راگے چخدے نو یری ملدا چ ما قبل کے حزب اللہ اور حزب شیطان ذکر کرل دل تاغیل نمونک دی اصحاب الجنت و او اصحاب النار داود صورت تخفیف دنیاوی للمنافقین سورت کے دو بابو نے اولنے باب یو لسایتنا پدی کے اول مسئلہ توحید بیا واقع دا بنو نذیر دا پارا تخفیف دنیاوی تقسیم دا مال فی یعنی مال دا بنو نذیرو او بیا درے اقسام دا مومنانو دویم باب اخیر پورے پدی کے زجر دے او دیار لس ناکار صفتنا دا منافقانو بیا دائی دا پارا یر دا دنیا ترغیب اخیرت تا و ترغیب قرآن تا سرد یو مثال آخر د سورت کی وضاحت د مسئلے د توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پمداد د نم د اللہ جام خاصو رحمت والدے سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وی اللہ لا غسیزنا چ پاسمانونو کرے آوا گا چ پزمک کرے و هو العزیز الحکیم اغزور ورد حکمت والا هو الذي اخرج الذين كفروا الله دا سے ذات تے چیست لے کافران من اہل الكتاب دا کتاب والاونا من دیارہم دا کورن داغینا لے اول الحشر پاول راغنڈے دو سرام ما زننتم گمان نکو تاسو ان یخرجو چی دی بوزی وزنو انہم مانیتم حسونم من اللہ دی گمان کو چی یقینن بچکو ان کی دی لرا دا بنگلی دی من اللہ دا اللہ دا عذابنا نو فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبو راغ دی تا عذاب دا اللہ دا دس دینا چی دی گمان نکو پاگے فقذف فی قلوبهم الرعب ویچ اولاد دی پزلنو کیرا یخربون بیوتهم رانول دی کورو نقبل بیدیم پلاسو نقبلو وید المومنین پلاسو دا مومنانو کل کل سڑے دخپل لا سزان لکور روانی خا کلی دا غسی خا کل کل دخپل لا سسڑے کور روانی خا دے بالکی اوجی سے وہ زامنو بید چرس و مرس و کاروبار کھو ناغا آخر کے دیوالی شو یو کابلے ہو داغا پہ نل لسلک روپے ووڑے دے نور درہ خودی سر اونا جر گئے و سر اکلا نو کوری تے پکیو آغاز اوی نور ببیارا کوئی چی کل در سروش نو دا جی سیب چی کل در کوری کڑا اوڑلا نو لگی دل نا روشندانون لیشی شی مات کرے زی پدے روشندانون مات را مات کرلو اخپلو کی وی اسم رانا پا کرس کے لالو دے خدے غر کا کسا بری را تکڑے دے کرس تا نو خبوا نو اغار سے مات را مات کر چکڑے را چکڑے کڑے تے اخ کلا کابلے راگے کور تنن ادارو شندانو نکو مات تی داوی دی وڑو کڑا مڑا بارکول مات شوی بھائی تے نو زمان خیال دری میاشتے پس یو دو پریدی پیدا شو آگی دی زکاة روپے روڑے آگا جی سے بلے ورکڑے آگا کورے تے والا خلاص کر نو جی دی بیا واپس کڑا روڑا نو زان تسوی آئے آئے وی دا خپل لا سمدان لکور شیشے ماتے کر دا پو دا بوس اخلو دا شیشے با پک بیا لگو نہ لکھے تو پلے لاسر اسلم آتو لے دے آیت کے دک کا خبر ہے کیسا یخربون بیوتهم بیدیم ران ولدی کورونا پل دک پک پل لا سنو و اید المومنین او پلا سنو دا مومنانو پا جہاد فاتبرو یاو للابسوار عبرت والے دا پوی خاوندانو ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء کنوی لکل اللہ پا تقدیر کے پا دیبانے دا وطن نشڑل لعذبهم فی الدنیا نو بل عذاب بیور کرو دیتا پا دنیا کے ولهم فی الاخرت عذاب النار شتر دیل آخرت کے عذاب دور ذالک بینہم شاق اللہ و رسولہ علت دا شڑل دا غیار دا جماعت پلنا شد جماعت ملگری نئی تا تے اجازت تے چہر جماعت نہ خارج کی ذالک بینہم شاق اللہ و رسولہ دا پدے و جا چی دی خلاف کرے دا اللہ و دا رسول دا گا ومن یشاق اللہ چاچ خلاف کر اللہ فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب والا دے عذاب ورکہ ان کے دے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ما قطعتم من لینۃ تعاقد معشر نسروا قریشا وليس لهم ببلدتهم نصير هم اوت الكتاب فضیعوه وهم عمن من التوراۃ بورو کفرتم بالقرآن وقد ابیتم بتصدیق الذی قال النذیر وهان علی سرات بنی لوی حریق بالبویرتا مستتیر ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ ہاگا چتاسو پری کری سونے دکجرو یا پری خودلی ری تاسو آگا ولارے علی حصولیا پوی خنق پلو فبی آو اللہ فرمائے جزاک اللہ اللہ اصول آپ خنق پلو فبیزن اللہ دا پا حکم دا اللہ ولی یخزی الفاسقین دیر پارا چو شرمی اللہ نا فرمان وما افا اللہ ولا رسولی دفا افا اللہ نا مراد مال دا بنو نذیر دے کہ خیبر کے پاتش ہوا دا وما افا اللہ او حق مال چی واپس کری دی اللہ تعالیٰ علی رسول پر رسول قبل منہم دا دینا فما اوجبتم علی من خیل ندیز غلولی تاس پاغی باندے اس اسنام ولا رکاب و لوخان ولیکن اللہ یسلط رسولہم لیکن اللہ زور ورکی رسولان قبل علی من یشاو پاغ چاچو غالی واللہ علی کل شین قدیر اللہ پاغ شبا اللہ علا کل شین قدیر پارشی بانے قدرت والا رہے غنیمت اگئی چی قوت استعمال کریشی او دا پتے پزریا حاصل شی نو غنیمت وطا ہوئی مالفے اگئی چی کافران مغلوب شی ارسو غرضی او تختی و مسلمانانو تا پاتی شی ما افا اللہ علا رسول من آل القرآن مخ کے ما افا اللہ مبتدا او دلت اعادہ دا بودیات دا وجنوشوا ما بین کے فما ہو جب تم دفع تشریدہ فللہ وللرسول دے خبر شو ما فا اللہ ولا رسول من آل القرآن اگا چو واپس کری دی اوائے زبان ما فا اللہ ولا رسول من آل القرآن فللہ وللرسول ولذل قربان مخ کے ما فا اللہ مبتداوا دلتے دا اعادے دا بعد عہد دا وجنا اشوا ما بین کی فما او جب تم دفع تشریدا فللہ وللرسول دا دے خبر شو او فللہ مانا اختیار دا اللہ سره دے ما افا اللہ ولا رسول من آل القرآن اگا چی واپس کری دی اللہ کی لگتے اگا چی واپس کری دی اللہ پل رسول تا دکلو آلونا فللہ این اختیار دا اللہ سر رہیم ولل رسول او دا پارا دا رسول ولی ذل قربا دا پارا دا پلوانو ولی تاما دا پارا دا اتیمانو والمساکین دا پارا دا مسکنانو وابن السبیل دا پارا دا مسافرو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم دید پارا چی نوی عدل بدل کی دن کی وما بیند مالدارانو کیستا سنا وما آتاکم الرسول فخذوہم پدی ترغیب دے سنت دے نبی علیہ السلام تو پداغے دامل کولو تا دا بنی اسد یو خزوا ام یعقوب نامے وا عبداللہ ابن مسعود داولی دا دے خالونا لگولیو زان لا خالونا ورتوی لعن اللہ الواشمت والمستوشما والواصلت والمستوصلا نخدے لعنت تی باغ خزا چی زان لخالونا لگئی یا دا بلچا لخالونا لگئی او دا خدای لعنت تی باغ خزا چی آغا دا دروغ و ویخت پا سر باندے پورے کئی دا پار دا دے چی کم سے میں غٹ شی سر میں غٹ کار شی ذکر نرے سر میں دے او پا بازار کے شاہ پنکوما دا پردی سڑی بوئی چی ہوئی دا دا توتی پشان سر نرے غنتی نیولے گورے گا چی دا دا بای ویخت والا ما اور چی شاپنگ لگزم ناو پی رس پاس ادا سے کیدم جو سم غٹ غٹ ویخت با مخکاری دبائی ویخت دیکی داغی رد دے ناغ زنانا خواجی با زنانا و ناو تا غصہ شوا و تا وی خوا لکت ما دا دینا منکے چی سر کی کگا کر خمو باسا خالونا ملگوا دبائی ویخت ملگوا وی آہا وی ولی دا قرآن کشتا نا عبداللہ ابن مسعود ورته او کنه چې قران کې نه ویني ته ما منې کولې نا غخذ او ته په قران کې خدای نشتا نا عبداللہ ابن مسعود ورته وی لو قراتی لو جتی کتا قران لوستلې وې نو تا به په کده ما سلام مونډلې ابه وته د آیت وې په تا نه دی لوستي چې و ما اتاکم الرسول فخذوه هغه حکم چې درکړې رسول تاسو ته عملو کے پاگے وما نہاکم عنو فانتہو اگا عمل چتا سے من اکڑی ہے داغین انو من شین واتقوا اللہ اویری گئے دالانا ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ سخت عذاب ورکہ ان کے دے اوش دی کورنو تراجی شپک خالے ہو لس خالے ہو پینز خالے ہو درے خالے ادازان نے بزرگ جوڑ اکڑی زنانا غلی دا غلی دا لار ملنگ چانه دا پیجندلے آبادی شین خالے برای شی شپک خالے خور دا وڑو علاج کو مخا لانکے لم علاج کرے ہو پیسے میں تیالا غیواغ سے چھ زوے ہو شو تاسو لم علاج کو ما 1500 روپے با بیارا کوئے چھ کل دے زوے ہو شی ادا 1500 بوز دا دارو راکے کنی زما 1500 روپے کی گی ورکی والا سو سنس پیر کے خواہ دا آگا کی مرے جی پکور گر جی تھا خدے دو کرا دو ککڑے خا اللہ فرمائے مرقات والا ذکر لکھی اول جلد سلویخ کے الاتباع النبی فی الفعل و ترک واجب تابیداری دا نبی پا ترک و پا فعل کے پا کولو نکولو کی واجب دا اوی ما فعل فعلنا ما ترک ترکنا کو آگا چی آگا کڑی دیو پریدو آگا چی آگا پریخو دی او بیا صفحہ 41 کی لکھی من اصر على فعل لم يفعله النبي فهو مبتلي سوچ پے عمل میں شوال اختیار کی او حال دار جگہ نبی نہیں ویلی سمانا نبی کڑی نہیں نبی ویلی نہیں او دا نبی پا مخ کی شوی نہیں قولا فعلا تقریر ثابت نہیں فهو مبتلي دا سڑے بدعتی رہے بخاری کتاب الاعتصام مسلم کتاب الفضائل باب توقیر رسول اللہ کی لکھی فرمائے کہ ہر کل زتاس ہوتا امر اکم نو پاغے دخپل استطاعت مطابق عمل کوئے دکم شین چتاس ہو منکم نو داغے نزانو بالکل بچ کے گورے او مرقات شرم اشکات والے لکھی اول جل 41 صفحہ کے چھ دا آیت جمی بدعات و باندے رد کئی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آگا چی منع کری ہے تاثر آگے نا منع شہے ہو یری گئے دا اللہ نا یقینن اللہ سخت عذاب ورکہ ان کے دے للفقراء المہاجرین اللذین دا مالونا دا پارا دا فقیرانو دا مہاجرینو دی آگا کسان اخرجو من دیارم چی استلشوی دی دا کورو نقفلونا و اموالیم دا مالو نقفلونا یبتغونا فضلا من اللہ لٹائی دی فضل لالانا وردوان رضا داغا وینصرون اللہ ورسولا مدد کئی دی دی دین دا اللہ و دا رسول اللہ گا اولائکم الصادقون آکسانم دی دی صادقان والذین تبوہ الدار والیمان والذین تبوہ الدار والیمان اغا کسان چھے آبادی پکورنو کے والایمان او ساسل کرے دی ایمان من قبل مخدراتلو دا مواجرینونا یحبون من حاجر ایلیم منکی اغا چا سرا چیجرتی کرے دیتا ولا یجدون فی صدورهم حاجا نمومی پک پلسنو کے خفگان مما دا غشنا اوتو چور کریش مواجرو تا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللَّهُ وَرَكَيْفَ اَقْفَلُ ذَانُنُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ لَكَ جَنْگِ يَرْمُوكِ اللَّهُ نبی علیہ السلام یوزل صحابہ تو فرمائل چھے دا فلانے سڑے غریب دے دل روٹے ورکے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پاسے دو وے حضرت زبے روٹے دے پار بوزم کور تلال بی بی وته تا چې ملما را وسنه ډوډۍ خلیشتا ویلګم نشتا ویو د ماشومان دا یو څو ټوکړي دي نو ویری خړلې دي وینا خړلې خلالې بس بیا کارو شو ابو طلحه وته دا ماشومان په سچل وټه باندې وګي ودکا خزاونه کې دا والی ودکړه نه ډوډۍ غانه پاتې شو ټوکړې نو دا خزاوته یې خو می ودکړه خو چې اوسې ملما تک دوه تو سره کینې یازو نو دا خو میلما به مور نه شي دا خو لږه ده هغه وتوی دا کار آسان دی میلما ته چې ډوډۍ کېدی ته به په څه طریقه د آلو پټه دي ډیوې لرو بغی نو دا به مړه کې نو تیاره به شي نو مونږ به ټولې ټوکړې میلما ته آخوا کونه هغه به یې وخوري مونږ به ورسره هسې چپ چپ کوو هسې به ورسره لاس تپو را تپو په ایمان یې وایه نن به مونږ داسې وکړو مونږ به ایمان تېرو ددی آیت دلاند امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھی چې د صحابه کرامو بدی وای نو هغه کافر د راغ کفر کی شک مګنه خا الله فرمائے ولو کان بهم خصاصا اگر چې وی پدی باندې لوگا پخپل وګره لیکن پزان باندې بل مخ کې کئ حدیث کې راځي یو صحابی کرام د بیزے سر پوخ شو اج کله تیار شاغوی ما سره خواکی گاونډی ډیر وګره ناغه کرے ولے گا هغه کرے چې ولې کو ته دا سی قتل یرا زما خون ضرورت ته خدا ما پوره گاونډی زمانه ډیر وګره ناغه کرے ولے حدیث کی راضی په وو کور باندې هغه د بیزے سر وګرځید ناغه وم کور چر ناغه یو خو دا خو زما حق نو دا دومره لری راوړو مالا هغه نږدې پرې خودن ما پسې راوړو ناغو لگی ناغ سر واپس اگے تا پتہ نو اگی تا واپس اگ کر را گے اشارہ و دے تے تدا اللہ دے رضا دے پارے او شے دے جان نہ لری کا ادا گے پسون مرتبے بتا کر واپس راجی ہو گرے شرط پکے دا اللہ رضا دے گرے و من یو کا شو حنف سے سوچ کے بچو ساتلے شو د شمتیا د نفس نا فولائے قوم المفلحون دا کسانم دی دی کامیاب یو دے شوہ یو دے زہد دیکھے فرق دے ابا یزید بستانی رحمت اللہ علیہ یو الگ پہ غالب شیو پہ خبروں کی او بیا ابا یزید بستانی رحمت اللہ علیہ چاہتے کیسا کولا وی پہ بلخ و بخارا کے زچان نوم پڑھ کرے ما سیوا دے او ظلمینا شاغز پڑھ کرما اغیوتے غسنگا وی صحبه او زوان ده بلخ بخاران را غلیو ما توی چه یا بایزید ما حد و زهد اندکم ای بایزید ستاسو پنیز بانده زهد تاسو ستوائیم وی ما و تا جواب کیوی این وجدنا کلنا که اممون اخرو و این فقدنا صبرنا اکو نممون صبر کو خوا بایزید بستامی وی ما و تا دا جواب ورکنو چه اممون اخرو چه نمومنو صبر کن وی اغا بایزید بستامی وی ما تا غالق پا جواد که وی چه ها کزا کلام بلخ نندنا، ها کزا کلام بلخ نندنا، دغه چل خو زمونږ د بلخ بخارا سپی هم کوي چې مالک وته ډوډۍ واچي نوخوري اچې ناچي وته بیغم په سوري پروتي دا چل خو هغې هم کوي. بایزید بستامی وی خا وماتی چه خد زوانانو دارا توایا چه مز زهد فی کم تاسو زهد ستوائن نا غالق وی راتوین اللہ وی غالق راتوی چه ان فقد ناشکرنا کمونگا نمومونو شکر کو و ان وجد ناسرنا کل چه امومونو پزان بانده بل غریب مخی کو پک پلے نخرو بل چالے ورکو ما چه لاڑے بچے ابو ابا یزید بستامی چانو پڑکڑے خطاب پڑک خا ابا یزید بستامی ہوتے ان وجد نہ عقل نہ چوم مخرو او ان فقد نہ صبر نہ چن ممن صبر کو نہ ہوتے دا خود زمون دا بلخ بخارا سپیم کئی دا چل آگا ہوتے زمون پدغه کے زہد دیتا وئی چه کل خدای نہ راکی نو وای شکر دے اللہ ستا پر رضائی دغه سے او چه راکی نو ګورو چې زمونږ نه زیات ضرورت د چا دی چې هغه باندې وخورو مونږ خیر دی که وږې پاتې شو. قرآن هم وایي ویوسرون علی انفسهم الله غوره کوي په خپلو ځانونو مهاجرین ولو کان بهم خصاصه اگر چې وي په دې باندې لوګا و من یوک شح نفسه څوک چې بچ ساتلی شو د حرص د نفس نه فاولئک هم المفلحون دا کسان هم دي کامیاب. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا آکسان چراجی رستو ندینا دیوی اے رب زمونگا بخنو کی مونگتا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان رونو زمونگتا آغا چی مخی زمونگنا حاصل کرد ایمان نو پا ایمان وایا آئے ما مشران دی که مونگ کزاوتا آئے ما مشران دی کزاوتا زاوتا نیو آئے ما مشران دی آئے مد صحابہ دا پیغمبر زمانے نزدی دی کزا ہوتا آئے مد زمان استانا دا پیغمبر زمانے تا دیر نزدی دی نمونگ لدا حق شترے چی مونگ وایو فقہ حنفی اللہ یو سڑے لگیاو مام سبزی اغستا آغامو ناغا ٹماٹر مادا سیالاول راڑاول ناغا دکاندار پکی گوتے شورو کرے ناغا سڑے اغا دکاندار توی مڑا فو ٹول ٹماٹر دے دا سے اس خادی لکا فقہ حنفی میں چپ دا سکھ میں ہوتا دا میں ذات بیا ہوا آیا لکا تاکی ایمانی لکا فقہ حنفی اگر تا اس خواہ ٹماٹر بایا اور قرآن سے ہوئی اللہ والذین جاؤو من بعدہم اگر خلق چراشی دائے مون رستو جو خوطہ گو رہے یقولون ندی وی ربنا اے رب زمان اغفر لنا بخنو کی مونتا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان یا لازمونگا غرونو تم بخنو کے چھ زمون مخ کی پا ایمان تلی دیخا نو تور پسی سکے اللہ تو پسی بد رد شورو کا خا صحابو پسی بد رد شورو کا نا دا سی بوائے چھ اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان دعا بو لغواری سریا ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ما چوي پدنو زمون کي خفغان للذين امنوا اغه چانا چي مان راول دے ربنا انك رؤوف الرحيم اے رب زمون گیا کنن تا شفقت کو ان کے رحم کو ان کے الم ترى للذين نافقوا يقولون اے نگری تا کسان تا چ منافقت کڑے روائی لے اخوانم پبار درون ددی کی الذین کسان کا فروچ کفر کر من آل الکتاب دے کتابیانونا لئن اخرجتم لنخرجن معکم کوئی سری شے تاسو نو ضرور من بوزو تاسو سرا ولا نطیع فیکم احدا ابدا خبر بن من مستاسو خلاف تاسو خلاف بارہ کے دئی چاہیے اس کلام وان قتلتم لننصرنکم وای دا منافقان تاسو تا کہ تاسو سر جنگ کی دیشنو ضرور مونگ بستا سو امداد کو واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی کہی چھے یقین دا منافقان دروغ وی خواہ سنگا ویلا ان اخرجو لا یخرجون مام کہ استلی شیغی ندینو زیداغی سرام ولا ان قوتلو کہ جنگ کی دیش دی سرام نو لا ینصرونام دی مدد نکی اغی سرام ولا ان نصروہم کدی ور سره مدد وکي لا يولن البار يلا يولن الادبار ضرور بغیر دشاگانه ثم لا ينصرون بیا بدی سره امداد نشی کېره لکه انعام اوش کې دا مسله تیروا لا انتم اشد رحمتم من صدور من الله لا انتم دا اغلا ملی پلا دے چلی کلی شی لا ویلی شی لا لام ذر لا لانتم اشد رابطا فی صدور من اللہ خام خاتاسو سخ روب والا ہے پسینو دا دی کے من اللہ دا اللہ دا طرف نام ذالک بے انم قوم اللہ افقہون دا پدی وجہ چی دی دا سے قوم دے چی پوہن لرے لا افقہون فقہ پوہن لرے ماتے او سڑیوی فقہ ستا ہوئی فقہ دا کلام پا ظاہری مضمون او مفہوم داغے پا اشارات و حکمتونو باندے پوئے دل دی او دا دا علم او معرفت او فہم نا اچت درجہ دا فقاحت فقہ ستا ہوئی دا کلام پا ظاہری مضمون او مفہوم داغے پا اشارات و حکمتونو باندے پوئے دلو تا فقہ ہوئی خواہ او دا دا علم او معرفت او فهم نا اچھت درجہ دخا ذالک بے انم قوم اللہ افقہون دا پدے و جا چی دی دا سے قوم دے چی پوین لری لا یقاتلونکم جمیعان دا منافقان جنگ نشی کولے تاسو سر پیوزین اللہ فی قرآن محسنتن مگر چی پکلو کلاگانو بندو کی دلر نبذر بانے ڈزی کئی خواہ من ورائے جو درین شاتا ددے والوں نام باسم بین ہم شدید جنگ ددے ڈوزی دی پکورن ددی کے جنگ سے ایسی ڈوزے بولی لا پہ بکئی تحسب ہم جمیان تاسو گمان کرے پدی باندھے چی یو خلق دے یو جماعت تے یہ رو زبردست تنظیم دے اللہ وی و قلوب ہم شتا ضرور دی خلاف تی دے بلام ذالکم بانہم قوم لا عاقلون دا پدیو جا چی دی دا سے قوم دی چی عقل نہ لرے منافقین کا سر گٹ گا ڈیرا گرزی تدامو آئے چی ددی اتفاق خدے قلوبہم شتا اللہ ددی زلون دے و بلنا خلاف تھی خوا اللہ فرمائے کمثل اللذین من قبلیم کمثل اللذین حال ددی پشان دال دائے کسانو دے من قبلیم چی دینا مخ کیوں قریباً زاقو و بالا امریم نزدے زمانہ کے اس کلاغی سزا دکار پل لک بنی قینو قاع ام کن اللہ منہم قبل بنو نذیر اللہ زے ورک ردینا مخد بنو نذیر نات قریباً زاق و بالا امریم ولو مذابن علیم او دیل را عذاب دردناک دے کمثل شیطان اس قال للانسان اکفر حال ددی پشان د حال د شیطان دے اس قال للانسان کلے چو انسان تا ایک فور کفر کوا نو فلما کفرانو کلے چا کفر کی قال لا شیطان وتو انی بری من کا زگور جدا امستانا انی اخاف اللہ رب العالمین زیرکم دا اللہ نا چے رب دے مخلوقات ما چے تا تاوی کفر کنو تا بنگو کنا زما ستا سمے اس نشت دا مرگرتیا زدا خدای نا یریگم خواہ وائی خواہ فکان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما اي عاقبت الشيطان وذلك الانسان ده شيطان عقبت او ده اغا انسان عقبت چي اغا ده شيطان پمرستا او ده شيطان پ وسوسه شرك کړو نو فكان عاقبتهما شاقبت دوالو انهما في النار یقینا دی بدوالو اور کی خالدین بیا ہمیشہ وی پائے وذالک جزاء الظالمین دغه د سزا د ظالمانو یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله جریر بن عبد الله وی اورد نبی علیہ السلام سره د بنی مزر قبیله سره خلق رااله تورې راز ولند وی شټونو کې د وړه سادره سادرونا پزان راچولیو نبی علیہ السلام دا غی غریبی ولی دا خپشو زوال شو بلال اذانو کو منزو شو بیا نبی علیہ السلام دا غی دا پار دا چند اعلانو کو چه دا غریبانان دی او اعلان داس او کدی سر چا امداد کو دادا سے دا چان د پارے سبا د پارے قیامت کے تیارے ہو کو لغت بعض روایت کے راضی اد دنیا یومن ولنا فیہ سومن دا دنیا دا ٹول جن مثال دے یوی روز دے زمون مثال پکے دا روزے دار دے لک سڑے پکے اور روز روزے نہیں سکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یرکوا دا اللہ نا ولتنظر نفسون فکر دے کئی ہر بندہ ما قدمت لغات دا عمل چلے گلی دا سبا دا پارا واتقوا اللہ یرکوا دا اللہ نا ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا اللہ خبر دے پاملون چی تاسو کوئے قدم لنفسک قبل موتک صالحا دا مرگ نروان دے دان لنی کی مخکے کا وعمل فلیس الی الخلود سبیلو ولی چی دا ہمیشہ دا پار دا وسیدو سسورت نشت پا دنیا کے خوا قدم لنفسک لنفسک قبل موتک صالحا دا مرگ نروان دے دان لنی کی مخکے کا وعمل او عملو کا فلیس الی الخلود سبیلو نکا پا دنیا کے دا ہمیشہ وسیدو سو صورت نشت کرے مختصر المانی او کتاب دے دا شعر آگے کے دیکھا اللہ فرمائے ولا او حدیث صحیح کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے لدو لدو للموت بچی پیدا کے پیدا کے دا پار دا مار بڑ بش وبنو وبنو للخرابی آباد اوکے اوکے روانی بش اللہ فرمائے ولا تکونو کالذین نسوا اللہ مکے گئے پشان دائے کسانو چیر کرے دے اللہ فانساہم انفسہم یر کرے اللہ دے دینا زالون دے دے اولائے قوم الفاسقون دا کسان ہم دیری پورا نا فرمان زانونے تے سنگ یر کرل حدیث کے رازیم من عرف نفسہ فقد عرفنی چاچے زانو پی جندو نو سیو پی جند نو دے دینے زانونے یر کرل نو دی زان نا پی جنی نو رب سو پی جنی ذکر وی اولائے قوم الفاسقون دا کسان پورا نا فرمان دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر جہنمیان و جنتیان فی الفضل و رتبہ و فضیلت و مرتبہ کے ندی برابر جہنمیان و اصحاب الجنہ جنتیان نو کذالک لا یستوی الخالق و المخلوق دک شان خالق و مخلوق ندی برابر تانے و سڑے تپو سکی الگ جہنم والے جنت والے یو شے دے نو دے وہی نا نو پیر بابا و خدے پاک یو شے دے چھتو ہے خدے و پیر بابا رشتکا اللہ و نبی دے ملشا خدے لوے زوان دے پڑکا لمن راولا قطع تعلق دے دینا چھ نبی علیہ السلام ہوئی لفظ دا او میں استعمال ہوئے لا تقولو ما شاء اللہ و شاء فلان بل قولو ما شاء اللہ بلکہ دعوہ ہے چھ اللہ و غالی غکی گی خواہ ناجیبا سڑے کتا تا سوکوئی چھ جہنمی و جنتی او شے دے نتو ہے نا نو بیا پیر بابا و خدے پاک سنگ ہے او شے شخواہ نا ملوی را کئی خو خدے پاک زوے خو صرف دا پیر بابا تے امنا کہ خدے پاک تے زمان سوال جوابو کی نو لے استا خدے پاک سر کچی دے سو چی تو تا پاک باندے سوال جواب کے نو چی دا خدے سر دی کچی شو نم دا دے تبایی دا کنا نور پاک واتا سکوارے ام دا گے تا تبایی وی کنا زہر استا بو سر نی کچی خو تو تا پا پیر بابا دا کا سوال جواب کے چی تا سر با دا خدے کچی نو که تا سر دا خدے کچی شو دا دینا غطا تبایی بلا کملا اللہ دی مونگ دا دوارو نو ساتی اللہ دی تمام مسلمانان دا تبایی نو بچ اللہ فرمائے لا یستوی اصحاب النار ندی برابر جہنمیان و اصحاب الجنہ جنتیان اصحاب الجنت هم الفائزون المقربون المکرمون ام دیدی فیدہ مندن کی فیدہ صدا اللہ تنیز دے اکرام بے گئی اللہ المقربون المکرمون فائزون دا مانا لو انزلنا ذا القرآن لا جبلین ترغیب للقرآن لو انزلنا ذا القرآن لا جبلین کچر منگ نازل کرے دا قرآن پا غربان دے لرائے تو خاشان ضرور تا بلی دلے و غاجزی کون کی متصدین دڑے وڑے من خشیت اللہ دا وجد یرد اللہ نا دا دی آیت دلان دے حسن بصری وی رحمت اللہ علیہ چکل دلرگی یا وونا دا اللہ دا رسول بارک بے قرار دا نتاسو انسانان ولی دا اللہ دا نبی داغ محبت لپسینہ کے ذہن ور کوائے آغا ونا چہ دا اللہ نبی بوتا ڈڈ والا اللہ آغے بیا جہلل ون جاڑی دا اللہ نبی پسے امنگ او تاسو دا اللہ دا نبی طریقے دخپو دلان نکرے خان اللہ فرمائے خاشع متصدع من خشیت اللہ عجزی کون کے دڑے وڑے دو وجد ارد اللہ نا وتلک الامثال نضربوا للناس دا مثالنا بیانو من خلق لا لعلهم يتفکرون دیر پارا چی دا فکر نکار واخلی هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ غزاتے چی نشت بلا جتروا بیداغنا عالم الغیب پو دے پا غیبو غیب اگئی چی دے انسان دا حس بسر نوالا ہوا سے خمسا پورے دا ہر حس نچے ہوشے غائب نے پا غگنو معلومو لیشی نے پسترگو معلومو لیشی نے پا غاکنو نے پا لاسنو نے پا خپو پا لاسنو نشی معلومو لے او دا دلیل سر دے خبرے چی غیب دان دا اللہ نا سوا نا پیغمبر نا پیریان نہ بزرگان نہ اولیاء نہ استاد اور نہ پیر اور دا دیر بار دنیا کے اللہ رب العزت منگ تس مثال نہ پیدا کری منگ با پخوا پٹ گٹے اولو با ودا بم کولا سشے بم راواغ است منگ بوے تا سے بم کم کے دے نہ تو آس پتو کرے دے کے دی نشتہ دار ہے پتو نہ کرے جے پغیب پو یو اللہ نے پسترگ معلوم کو نے پغوگ معلوم کو نے پخل معلوم کو نے پخپ معلوم پلاسم معلوم نہ کدا سے کہے دے کے دن آغاڑ وغے کے وہ نہ دے تو علم غیب علم غیب کسن میں دانم بجس پروردگار ہر کے میں گویت کے میں دانم ازوبا اور مدار علم دا غیب دا اللہ نہ سیوائی چاہتا نشتا اکا سوک داو کے اعتبار پہ مکوا نو تسنگ سادا خاند برزر دو کشوے یر وہی استاجی ٹک تک نہ تو خم خوائے خگور منگ گورا یو دا ویلو یو دلی دلی مونگ لی دلی دی کنا لکا سدی لی دلی دی وی کیسا خانا کرا روانو ما او سیبا سڑے ایسم لو اتور سادر پیدا سی واچو اتا گورا دلتی یو سڑے واقعی ادرو او یا گڑے والا دا سکڑا وی اگا سڑی تاوی چی ون ٹو تری دا کم گڑے دا وی اگا وطوی چی دا راڈو گڑے دا وی تاسو خنمان ملیان کن میں خدای دخوار کا زبرت ہے چلو خیمہ ویسو میں دا گن کپی دا علم غیب نہ دے دا خو دا لگی دلی دا خپل شاگرد لے تعلیم ورکڑی چی تری ہوئے منو دا دین با مراد راڈو گڑے او چی سکس ہوئے ما نو دا دین با مراد کیمی گڑے او چی ٹو ہوئے منو دا دین با مراد پلانکے گڑے نو تا ہوئی ون ٹو وایا لکا کم گڑے دا نا پویشی چی ٹو من پلانکے گڑے ہمیں کہتا نہ مانے نظر تخل واقع ہم تام لی دلی خو مام لی دلی میں برئی روان کے زمون پخوا کورو حضرت آسی وڑو کے ہما زمان پلار دے اللہ بخی اغبا سیتار غگو یوش پہ سیتار واغستا زنڈی و تا چولی و دیر مزیدار برئی روان کے اجرک و تا یوی لالا وی ہاں یرا نن خو مونگتا سیتار غگو نا یرا چرم نا پلان کے خان بال سیتار غگئی چی اپیس جان مونگتا آگا چلو کی خواہ محضا کو اپیس جان بسے چل کئی نو خالق راغن شے اپیس جان نن بیا آگا چل کئی خواہ اپیس جان لے برستن روڑا پستر کو اپیس آگا پہ وروا چولے دا پاس اپیس جان برستن کے پٹ ناستے جمعے دے بل دے او بل سڑے ناستے آگا و تو آیا اپیس جان اسو گوتی دے نا اپیس جان وی یوا سو گوتی دی دوا اس وایا سو دی دوا اس وایا سو دی یوا اس سو دی سلور اس سو دی سلور اس وایا سو دی دوا اس سو دی یوا اس سو دی سلور اس سو دی یوا اس سو دی درے اس سو دی دوا اس سو دی یوا اس سو دی سلور اس دوا اس درے یہ لکھ دا پیس دو بلا بچے دو خطا کی گی نخا پلار راتلو میں دا جیوے ہاں میں سکھ پدے پو نشما مولیان مسئلے کی چی پگے بو اللہ دے ماں تو بچے دا داسی چل دے چی دے اپ جانو دا پلان کی کاکا دے سلا کرے دا دیا پیزیان تا ویلی دی دیا پیزیان و تاوی چه دا سارے منزل بانگی نو بان خو یوی کنه نو یو گوته براتا نیسی بیا ور پس دو رکعت سنتی نو دو گوته براتا نیسی بیا ور پس دو رکعت پرزی نو دو گوته براتا نیسی نو ماس پخین لبیا بانگ ده نو بیا با یو گوته نیسی بیا سلور رکعت سنتی نو سلور گوته براتا نیسی نو بیا سلور پرزی نو بیا براتا سلور نیسی گورا نو بیا دو سنتی دو بو نو بیا با یو نیسی وی تر ماسکوتن پوری دغه طریقه دا میں خواہ دا لکه چل ول دے ٹولو یہ سڑیا نو کتاڑو پا کسا خانے کے پتور سادر کے پت سڑے ولی دو چیاغوی دا دی پلان کی خان راڑو گڑے پلاس نو دا خو علم غیب نشو سڑیا دا خو گن کپی دا اکتو ہے چینا علم غیب نو تولی پا پتا گیتے کے خطا کے دے چی تا تا بماوی کم کے نو تا پا دیکے بناو آگا با دیکے ولی خطا کے دے نانا هو الله الذي لا اله الا هو الله غذاته نشته بلا جترو عبدا غنا عالم الغيب والشهاده پوره پهار پټو کارام دی وی پیر صاحب نه زمون پړ د نشتا زمون خزی او لونا زمون ګند نو سه دا بو ته ټولی ګرځي ولی دته زمون پټ بربند یو دی وای د دې آیت څه مان دا نا نا نا نا پټ بربند الله ته یو دی پټو کارام هو الرحمن الرحيم خاص الله عام خاص رحمت على رحم هو الله الذي لا اله الا هو خاص الله غذات ته نشت بل لائق د عبادت نشت دے بل غیب دان نشت دے بل لائق در آمدت شر اور رسے گا نشت دے لائق د نظر نیاز الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو تاسو تاسو اللہ هو نہ منے ولی نہ منو خطے پمان نہ پوئے گی زما مہربان هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ جتروا دے غزات نشت بلا جتروا بے داغنا الملک ملک بادشاہ دے الملک پورا بادشاہ دے دی وجنا اللہ تب شہنشاہ نہ وایو خا بعد خلق دعا کہ یا شہنشاہ خدایا نہ نہ نہ نہ شہنشاہ دے دنیا دے تو وہی اللہ تا ملک وہی الملک او دا کلی علاقی مشر تا ملک وہی اگر تا ملک ملک اللہ تا الملک بادشاہ ملک پرشتہ ملک سیب ملک سیب الملک بادشاہ دے دا ٹولی دنیا القدوس دیر پاک تے السلام بچتے دا ہر نقصان نا المومن المؤمن امن ورکون کے دے المحیمن ساتن کون کے دے العزیز عزت والا دے الجبار زورور دے المتکبر دلو اے خاون دے خا دے امام غزالی شرع اسماء الحسنہ دے امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات دا چې وګوري نو دا الله اسماء الحسنى برته بخپل پډاګش هغه یو کم سل نمونه او دا غي تشریع او وضاحت دا غي د پاره بده امام غزالی مرحوم شرع اسماء الحسنى کتل غاړي دا غي د پاره د امام بهقي کتاب کتاب الاسماء والصفات دا کتل پکاري ځکه نبی علیہ السلام فرمایلو ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه مولیانو اسانه کړی را وی لکه دا الله نبی وی کنا چې دا خدای یو کم سل لمنه کچا وش مارل جنت ته وزي دا خو آسان کا دې وش ماره ز جنت تا اوس که ستاره مش مارل نو بیا وسنګ چلی اب هم جنت ته جی نا نا نا نا تو آیا دا من احسوا ہا پا مانا نا پوئی گا زمان مہربان من احسوا چاچ پی عقیدہ ساتلا من اعتقد علیہا چاچ عقیدہ ساتلا باغی نو علب جنت تزی شمارا خوار سوک کولیش ازمائی و شاگردو شکانو کی اردوی مانا ویلے و اردو خان سکول کے ناغمہ با دی وڑو تا دا ماندہ ترجمہ کو لاغٹو لزدہ کرے وا ناغه اورز دمو یو مسلمان راگیر کړو هغه مسلمان وته وی مړه سیټه مسلمان شګنا وی مړه زب مسلمان جم خو بیا براته سیټ نه وایخه وی څنګه وی بس ما ته وی کنه مسلمانې کم خو بیا براته سیټ نه وی بالکل نه ناغه وته خسنګ سو کم وی کلمه وایا ناغه سیټ رشا کې ناستو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول خو قسم دے کہ دڑا نمی ویلی دڑا نمی قسم دے کہ ویلی ناغو تی مڑا سیٹ دا خدا خاطر کا سمے ہو یا کنا ناغو تی گور بیا دی رات سیٹ ہوئے وی خدا کسی پجب ہے تاسم وائے منگے مائیو کنا وی وجہ وی وجہ دار کاکا خا پکے گا مت مسلمان خو سود کے از مسلمان مزم سود کو ماں ویت مسلمان د زیارتون نہ تاوے گے منگ ہم کل بدھ لزو کل بل بدھ لزو کل سکو اب وتوستا مسلمانی خدا گد دا میدان ویدا استاد جی پی جانے نہ وتوی بہت زبنگ استاد جی دے وتے چت وت ناست بیشمار زلا ویزا د مانز ترجمہ تو کبیا ویزو کما اگو تو سیٹا بد زے کے دے عالم کنا نوے کپ خبر ہی خدا نظر تیم کا سبائی و سیتارام ہوئی جی نبی علیہ السلام ویلی دے ان للہ 99 آسمان من اسوا دخل الجنہ دا اللہ نبی ہوئی چی دا خدا یو کم سل نمنا دے کسی تارام اشمار الناغب امزی جنت نا نا نا نا من احسواها چاچی پی عقیدہ اسا تلن جنت بن اپا خدا کنو کا آغا سیٹ ندے آغا و تشورو شو دا منز ترجمه و تطول اکڑا ما تے سر خیال کاکا اس تم سلمانی کا دے ما تو استاد خیال میں ما تو خدے وسم سیکھ کاری اور ترا تے مسلمان کارے ہو تو برگے اے بولے میں سیٹ ترجمہ دکڑا تاز دن اکڑا میں گیلا میں ددرنا او ایمان ولوی دلنی چ ز ترغ پارام کے ننم چ دا ترجمہ مز دکڑی نی میں دکا خبر را غیرت اصلیم دک کے توائی خا اللہ فرمائے الملک پورا بادشاہ دے القدوس دیر پاک تے السلام بچتے دار نقصان نہ المومن امن ور کے ان کے ریال مہمن ساتن کے ان کے ریال عزیز زورور دے الجبار زورور دے العزیز عزت والا دے الجبار زورور دے المتکبر دلوئے خاوند سبحان اللہ اما یشرکون پاکی دا اللہ لرا داغنا چی دی وسر شریک جوڑے پدے اوصاف اسماء صفاتیوں کے چھے کم صفت تے غیر اللہ لورکنو تم مشرک شخا ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا خلق مانا جوڑول ہو اللہ دغا اللہ الخالق پیدا کون کے رین البارئ جدا کون کے رین المصور شکل نور کون کے رین جوڑیے دمور خیٹا کے اللہ پیدا کئیے دمور خیٹا کے اللہ شکلنا دمور خیٹا کے اللہ اور کئی دیو مور نہ پیدا سلور دامن دیو رنگ یو شان دبل بل شان دیو پوز چیتا دبل دنگا دیو غگلوی غٹ او دبل غگ نرے وڑو کے دیو آواز یو شان دبل بل شان ہو اللہ الخالق مڑخ پل خالق پی جن سڑیا نہ احرمن دے نہ یزدان دے خالق یو اللہ دے نہ یہ حرمن دے نہ یزدان دے اللہ یو دے حدیث کے راضی ابو ہریرہ سألت خلیلی ابا القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اسم اللہ العظم ما وید نبی علیہ السلام نا دے اسم اعظم تپوسو کا فقال یا ابا ہریرہ ما تے ہوئی چے ابی ہریرہ علیک بی آخری سورت الحشر پزان لازم کا آخری آیتو نا دے سورت حشر بس دا اسم اعظم دے کنا پخواب دے خلق پلانی سر اسم اعظم دے ذرا تخیم کنا دا آخری آیتو نا دے سورت حشر یاد کا او دا گوٹا کا دا وزیپہ کا پدے عقیدہ ہو ساتا بس دا اسم اعظم دے کنا حدیث کے راضی ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا من قرا سورۃ الحشر غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر چاچو لستو سورۃ حشر اللہ بو تمافیو کی دا مخکنو اور استنو گناہنو ٹولو نو معمولی سورت خونو سریا اللہ اکبر یو حدیث کے راضی چچا سبا بیگا درزل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وی او بے در آیتون دا سورت حشر دا اخری یوزل اوے نو اللہ بد باندے او یازر ملائک مقرر کی دعا بولا غواڑی او که پدا غروز یا شپا دے و پات شو نو دا مرگ مرگ دا شہادت تے خوا او دا روایت کردے روایت دا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نخوا نبی علیہ السلام فرمائے لی پدغش پک بیا تو پانچ نستا مرگ د شہادت تے گورا سمر اچت مقام دے صرف درے آئے تو ندی ارش پل استل گواڑی محنت نہ گواڑی پیسے پہ نہ لگی شوگیرہ پہ نہ کی گی خا درے زلا دا وایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا درے زلا وایا بیا دا درے آخری آئے تو ندی دشا نو کلاڑے دے دنیا نہ لاڑے پہ شہادت باندے دے دنیا نہ لاڑے سمر اچت مقام دے اللہ فرمائے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى اگر اللہ تعالی پیدا کون کرے البارئ او جدا کون کرے داندا منو المصور او شکل ور کون کرے کہ زما استاد اعلی سنے دا سے پیدا کرے نو سو کچھ بید چڑے نے دا جدا کرے جوڑاو چے وتو الک پلان کی بچے شوے دے خو جوڑاو بچے شوے دے نو جوڑاو بیا بید چڑے نہ نہ جدا کی نو دا چا جدا کڑو البارے جدا کہ ان کے دان دامنو المصور شکل نہ ور کہ ان کے لہ الاسماء الحسنا اغل را خستہ خستہ نمونہ دے ال لہ الاسماء الحسنا سمرا یو کم سلو نو دا چرت دی دا چرت دی داستا پلا سنو کی وہ گوری اٹارہ اکاسی دا دوارا جمع کننن میں للہ الاسماء الحسنا فدعوہ بیا بس دا نمونہ دی دا اللہ غوالا تے کنن نو چی سالے اقپل لا سنن دے خبر سکے و سران اللہ فرمائے دیتا تعداد وی خواہ آسے نچے تسبادا اعتراضو کی استاجی او خواہ لکا پدے لاسم دا خدای نمونہ دی او پدیم دا خدای نمونہ دی خواہ نو پدے لاس خوزاو دسو چو ماں مڑا دا خدے دے نمونو شمار دے پہ مڑا اکاسی دے پہ او دے باندے اٹار دے نمون نور دی دا دی دا کم چتوے لگی آئے اللہ فرمائے لہو الاسماء الحسنہ خاص قلرا نمون دی خیستا بل زیراجی قرآن کے فدعوہ بہا نو دا دے پا وسیلت نسوالو نکوائے نو تا کل قبر وسیل کرے کل مر کل جواندے کل ونا کل غنا کل انغرے کل میاں سیب کل باچا سیب کل سابزادہ سیب کل بل سیب کل بل سیب ننا لہو الاسماء الحسنا لکا قرآن وی للہ الاسماء الحسنا مائدہ یوسلس کے دا مسلتے روا وللہ الاسماء الحسنا فدو بیا دا اللہ خیست نمونہ دے سوال کرے دا غنا پا وسیل دا غی نمونہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح وای اغلرا غسیدنا چ پاسمانونو کرے والارض پزمک کے وہو العزیز الحکیم اغا لا زور ور دے حکمتن والا سورۃ حشر ختم شو ذکر د جلاوتن د بنو نذیر ذکر د تقسیم د مالفے صفات د منافقینو د پار د دی چ مون تاسب زان بچ کو دا غینا ذکر دا اسماء حسن دا اللہ مراتب سلاسہ دا توحید مثال دا حدید دا اسپنے او صاحب دا صحابہ کرامو چھ شان دا صحابہ کرامو ہمو ورتوائی سورت ممتحنا دا با انشاءاللہ سبا کا خیری وہ بجے وائیو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. زما گرانو عزت مندو اور دن کو کلچے پرونی درس کے آخر کی سورۃ الحشر ختم شو دادے سورۃ الممتحنا اتیشتم سپارا سورۃ ممتحنا مدینہ منورہ کے نازل دے دا ترتیب پلے ہاتھ سرا داشپیتم نمبر سورت تے یو کم شپیت سورتنا مخ کی منگا الستل لک سورت فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامارا فنفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سیدہ احزاب سبا فاطر یاسین صافات سعد زمر حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ احقاف محمد فتح حجرات قاف زاریہ تور نجم قمر رحمان واقعہ حدید مجادلہ حشر اوداد سورت ممتحنا دنزول پل لحاظ سرا یو نوی نمبر دے اکنوے نمبر ربط ما قبل سردا دے مخ کی سورت کے یرد دنیا وا خلاف کو ان کو دا اللہ و دا رسولتا دی صورت کے بعد مومنان تا زورنو اور کئی پاک کارنو چاغ مناسب نے دی دشان دی سرا بلداچ د ما قبل اول آخر کے توحید ہو نو دی صورت کے فرمائے چ سوک د توحید خلاف کئی نو داغی نے جدا شے آئی سر کچی کے داود صورت بیزاری د دشمنانو د اللہ نا سورت کے دو بابن دی باب اول آیت وم پورے پدے کے اول زورن د مومنانو تا پا دوستانہ د کافرانو سرا او داغے د پارا وہ وجہ علتنا بیانی او ددے مثال پا واقعات ابراہیم علیہ السلام پیش کئی چاغ د مشرکانو نے جداو بیزارو دعا د مضبوطیا ذکر کئی او بیا دویم باب تر ختمے دو تر صورت ممتحن پورے پدی کے اول تقسیم د کافر دے بیا دو قوانین ذکر کی عام مومنان تا پیغمبر تا و امیر تا او آخر کے اعادہ کی دا داوید صورت او رٹن دا ایمان والتا پا دوستانے کول سرا د کافران سرا پدی طریقہ دا سورت روان دے او ختمی گی حدیث پاک کے راضی بدر کے اوسڑے ہو داغ نمو ہاتے بو دخپل اہل د بچاؤ د پارا مشرقی نے مکت ختلی کو او اغا خط یو زڑی بڑے لورک اغا بڑے صحابہ اونی والا داغے دا سر پا کمسے کی اغی اغا کاغذ پٹ کرے صحابہ اغا خط نبی علیہ السلام تپیش کو پاگے کے حاتب مشرکان تلکلیو چھ نبی علیہ السلام ستاسو دا مقابلے دا پارا تیارے کرے دے دا خط چھ حضرت عمر وورے دا نو دا غد استرگ و نوخ کے لارے لیکن نبی علیہ السلام حضرت عمر توئی حاتب تا سوائے ما دا دا بدر شرکا دی پخپل غلطے باندے کلکی جنا دا بدری صحابہ دی دا حاتب دا خط اغا نقشہ اغا دا ولکلیو اما بعد یا معشر قریشن فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیشن جاءکم بجیشن کاللیل یسیر کالسیل فواللہ لو جاءکم وحدہ لنصرہ اللہ وانجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. شرح بخاری کتاب الجہاد باب حکم الجاسوس کے دا حدیث پاک را نقل کرے رہے. اے ڈلے دا قریشو نبی علیہ السلام دشپے پشان پتاسو یو زبردست لخکر را روان کرے رہے چھے دا سیلاب پشان ببئی گی پخدے قسم کہ نبی علیہ السلام پہ یواز زان تشریف روڑو نو اللہ بے ضرور امداد کئی او دفت نصرت کا موعدہ چھے دا آغا آغا بخا مخاب اللہ پورا کئی دے دا سرا. نبی علیہ السلام صحابی توے خیر دے دے حاتب تا سوائے ما دا بدری صحابہ دی دی پخپل و غلطو کلکی گینا اشارہ دیتا وا چھے دخپل جماعت جاسوسی مکوا جماعت بتبا کے مرگری بخراب کے او منافقت مکوا اسے نہ پخپلم خراب شے آنکہ مخ کے دے سکڑی تائے نہ توبہ و باسا آئندہ دا پاردہ سے غلطی مکوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام خاصو رحمتن والدے. یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والاو منی سے دشمن زمان او دشمن ستاسو دوستان. اللہ وی زما دشمن او ستاسو دشمن دا پا دوستانی منی سے او ظاہر دا چھے دا خدے دشمن اغا دشمن دا چاہی دا خدے دشمن دشمنی دا پیغمبر او دا پیغمبر دشمن دشمنی دا مومنانو. سورۃ نساء باس ہے 144 نمبر آیت. اللہ فرمائے 144 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والاو منی سے کافرانو لرا دوستان سیوا د مومنانو نام. دارنگے آل عمران 48 آیت اباسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اللہ فرمائے آیت نمبر 18 دشمن دس دشمن دے. سورۃ آل عمران کے آیت 18 تو گرے دے توحید دشمن. آغا توحید شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت اولو العلم قائما بالقسط. بیان کرے دے اللہ چنشتر بلا جتروا بیداغنام. ملائکم گوادی خاوندان دا علم چک لکتی پا توحید نشتا بلا جتروا بیداغنا ضرور دیکھ بتنو علام نو تولگی دی تاغی پا دوستانو نیول سورت مائدہ یو پل دوستا مباس ہے مائدہ اکاونو اللہ فرمائے یو پندو سم یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء اے ایماندارو منی سے یہودیان و نصارا پدوستانے قرآن زی پزی دا واضح حکڑا چتاسو دوستان مکوئے دا اللہ د دین د دشمنانو سرا آل عمران یوسل نل صبح سے آل عمران 119 آیت یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو بطانتم من دونکم اے ایمان والا منی سے دوست رازدار سے واسطہ سد مرگرو نام اوکل ور پسی ہوئی ہان تم اولائے تو ہبو نام ولا ہبو نکوم تاسو دا خلا کے مین کوے دی سرا جی مین کے تاسو سرام نول بیزان خراب ہوئے او دوستانی نی سے دلتے موئی پل سبق یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء تلقونا الیہم بالمودتے شغردوئے تاسو غیتا خبرے دا دوستانے وقد کفروا بما جاکم من الحق حال دا چاہی کفر کردے پاگا چراغ لے تاسو تداکنا دا جاسوستی دا اللہ دے دین دشمنان دی نو جاسوس سرا دوستانی مکوائے جاسوس سلور قسم دے یو دے جاسوس مسلم دویم دے جاسوس ذمی او دریم دے جاسوس مستعمن سلورم دے جاسوس حربی امام نووی رحمت اللہ علیہ ہوئی جاسوس حربی لقتل لے جاسوس ذمی نہ غلام جوڑ کا بعض وقت قتلم جائز دے اور جاسوس مسلم لا امیر المومنین بول سزا اور کولش او داغ قتل جائز نہ دے جاسوس مسلم لا امیر المومنین سزا اور کولشی خو قتل جائز نہ دے فرمائے وقت کفروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول اباسی دی پیغمبر و ایاکم او تاسلرام ولی ان تؤمنوا باللہ ربکم د دیو جنا چتاسو ایمان راوڑ دے پرفستاسو ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچر تاسو وتلی د وطن د پار د جہاد پلار زما کے وبتغا امر دوادی د پار د لٹولو د رضا زما تو سرونا الیہم بالمودتے پٹی لے گئے تا سوغیت دوستانے وانا اعلمو بما اخفیتو زخپو یم پاغا چتا سے پٹوائے وما اعلنتم پاغا سو چتا سخکار کوائے ومن یفعلہ منکم چاچ اوکو داکار ستا سد ڈلینا نفقد ضل سوا سبیل یقیناً گمراہ شو دا برابر لارینا یسقفوکم یکونو لکم آدان کددی وس ارسید پتاسو نشیبا استاسو دشمنان وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ او دای با دی تاسو ته لاسونه خپل او السنتهم جبه خپل بِالسُّوءِ په بده سره وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ دی غواړي چې تاسو کفر وکړئ. مطلب دا دشمن د توحید سنت دی موقع ګوري کله کو ته موقع ملاو شو نہ دربان پلاشوی لکی اور نہ پجبو لک قرآن کریم بل دے کے وہی لا یعلونکم خبالا سرپ نکی پتا سبان دے دا نقصان لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ ستاسو مقابلہ کے ایل نکی او نہ دا خدے سے پرواساتی نہ دا خپل ولیم لا يرقب فيكم الا ولا ذمه دلته مئ و يبسط اليكم ايديهما او ديدي تاسو تلا سنق پر وال سنتم جب خپل پپد سرام و ود لو تكفرون او غاري چ تاسو کفر کئ لن تنفعكم ارحامكم چر نفن درکئی تاسو تخپل والے استاسو ولا اولادكم نبچ استاسو یوم القیامہ پرد قیامت داغ رکاوٹو ندی چتوید جہاد پلار کے پلوان می دی اولاد میں دے اللہ ادارتا نشی بچ کو لے یفصلو بینکم جدائی بو کی استاسو پمنس کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ استاسو پاملونو لدن کرے اللہ پاغا ملونو چتاسو کوئے لدن کرے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم یقیناً اشترے استاسو دپارا نمونر تابدار خیستا و ابراہیم علیہ السلام کے والذین معہ آ کسانو کے چداغ سرو وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ کدوس نہ سغلتی اوشی نو دد محاسن او تیرے کارنامے پزرگنو سفارشیان مختو درئی اذ قالوا لقومهم کلا چیدی اویل قل قوم تا انا براء منکم یقینا منگا ویزار یستا سنا ومما تعبدون من دون اللہ او دا غچانا چتا سے بندگی کوئے بید اللہ نا کفرنا بکم انکار کو استا سو دا طریقے نا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفرنا بكم من أنكرنا أن تكون على الحق يا بكم أي بطريقتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أخكار دا پما بین زمان ستاسو کی دشمنی او بغض ابدا نمیشا حتی تومنو باللہ وحدا تردی جتاسو ایمان روڑے پا یکی او اللہ اللہ قول ابراہیم علی ابی اللہ قول ابراہیم علی ابی مگر ویناد ابراہیم پلار پلتا لاستغفرن لکا ضرور زب بخن غوارم تالرا وما املک لکا من اللہ من شے وسن لرم استاد بچکولو دا عذاب دا اللہ نظر بر دا دلیلو پدے خبرا چھ مشرک لارلا دعا غوارے پجون داغے کے چھ اللہ دے پراہ راس راولے سورت توبہ او سلسوار لس کے دا مسئلہ تیروا اللہ فرمائے ربنا لیک توکلنا ایر بد منگا پتا باندھے منگزان پارلے ویلے کا انپنا ویلے کل مسویر خاستہ تمنگ را گرزو پبند گئے سرا خاستہ ترزی دلی د پار د جزا سورت زمر و سلو خباس ہے سورت زمر و سلو سپار دا سلی رشتما لو انا للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ کچری شید پار دے کسانو چ ظالمان دیا غس چ مکہ کی رٹول پشان داغے ور سرشی او خام خادی بدلب اور کئی پاگے سرا دنا کارا عذاب نہ بچ کے دو پر قیامت نو بچ بنشی و بدالهم من اللہ سرگن بشی دیتا دا طرف دا اللہ نام بلم یکونو یحتسبون اگا حال چی دیئے گمانم نکو نو بچاو نشترے ابراہیم وی دا بچ کو لنشمتا ربنا لا تجلنا فتنتن فتنتن من مفتونن بے ایدیہم دل دل نکے اللہ مند دی پلاس ربنا لا تجلنا فتنتا للذین کفروا اے رب زمونگا مگر دوے مونگ دا ازمائش دا پارا دا کافرانو وغفر لنا ربنا بخنو کی مونگتا اے رب زمونگ انکا انتا العزیز الحکیم یقیناً تو خامخا زور اور حکمت والا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ فی ہم من اے فی ابراہیم و من معه من الانبیاء والاولیاء یقیناً اشترے ستاسو دا پارا پدی کے نمنا دا تابدار خیستا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر دا پارا دا اگا چاچی امید لری دا ملاقات دا اللہ دروز دا قیامت و من یتولا چاچے مخو گرداؤں فإن الله هو الغني الحميد يقينا الله أغد بياجتا استائل شويم من يتولى من أي عن الإسلام وقبول هذه المواعظ قرطبليك عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم أميد دي چلا بجولكي پما بین ستاسو کے پما بین دا کسانو کے چتاسو سر دشمنی کوائیں من ہم ددی دڈلنا مودتن دوستانا واللہ قدیر اللہ دے قدرت والا واللہ غفور اللہ دے بخن کو ان کے رحیم رحم کو ان کے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین نمن کئی تاسو لرا اللہ دائے کساننا چھے نیر کڑے جنگ تاسو سرا پا دین کے ولم یخرجوکم من دیارکم نئے اخکلی تاسو دکورن استاسونا انت بروم دنے کے کولنا داغی سرا و تقسطو الیم اور کوئے حق پا انصاف سرا غیتا ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ مین کئی دین صاحب تو ان کو سرام انما ینہاکم اللہ عن الذین قتلوکم فی الدین یقیناً من کئی تاسو لرا اللہ دائے کساننا چھ جنگ کئی تاسو سرا پا دین اسلام کے واخرجوکم من دیارکم او اختلیے تاسو دکورن استاسونا وظاہروا علی اخراجکم امداد کر دے پیستل استاسو ان تولوہم چے دوستانکو اے داغی سرا ومن یتولوہم چاچے دوستانو کراغی سرا نفولائے کا ام الظالمون دا کسان امدیدی ظالمان کافر دو قسمو یو اغا چی ملکی در ناغستے اغا سرم امداد کوا مکوا او یو دی کافر زمین آغا سر امداد او کا خیر اچھے ملک دن آغستے رہے آغا سر امداد مکو یا ایو الذین آمنو اذا جاکم المؤمنات مهاجرات. دا آیت حاصل دارے کہ خزے راغلے او خاوند یہ مسلمان نہیں نو خزا ہوتا مو واپس کوائے اک ایمان راوڑی نو بیا خیر دے. یا ایو الذین آمنو اذا جاکم المؤمنات اے ایمان والا اور کل چراشی تاستا مومن زنانا مہاجراتین اجرت کو ان کے فم تہنو ہننا امتحان واق لے داغی اللہ عالمو بی ایمان ہننا اللہ پو دے پہ ایمان داغی باندے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّا نُكَسْتَاسُ عِلَمْ رَاغَيْ پَ دِي بَانْدَيْ